Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Poniedziałek, 23 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Groźne chemikalia w magazynach Brzegu. Istnieje podejrzenie, że były wylewane do Odry. Sprawa bada prokuratura. Strajkują rolnicy w Grecji. Domagają się zmian w podatkach i odszkodowań za zniszczone przez zimę uprawy. Trójka ma najlepsze wyniki słuchalności od 5 lat. Nielegalne składowisko chemikaliów w Brzegu mogły być wylewane do Odry. Ponad 200 beczek z nieznaną substancją odkryto w dawnych magazynach zbożowych przy placu Młynów. Specjalna grupa strażaków z Kędzierzyna ustaliła, że w pojemnikach znajdują się pochodne rozpuszczalników, żywic oraz farb drukarskich. To substancje łatwopalne. Składowane są co najmniej od października w pobliżu Odry. Brzeska prokuratura prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Substancje były magazynowane w niewłaściwy sposób. Zagrażały zdrowiu i życiu człowieka, mówi prokurator Waldemar Chrząszcz. Znaczy oznaczenia są na beczkach, natomiast to, co jest w środku, nie odpowiada oznaczeniu. Jest to substancja płynna, lotna, ale lotna w jakichś tam określonych wyższych temperaturach powietrza. Z tego, co tutaj mamy od października 2016 roku. Ale mówię, no, takie informacje myśmy uzyskali dopiero 18 stycznia. Osoba, która wynajęła halę i magazynowała substancję, zniknęła. Jest nawet naczepa z samochodu ciężarowego porzucona, na której też są znajdują się te beczki. Ciągnika siodłowego nie ma, także my nie wiemy, kto to przywoził w sensie fizycznym. Natomiast ten pan, który wydzierżawił ten teren, nie został na chwilę obecną przesłany. Obok nielegalnego składowiska w kolejnym budynku znaleziono następny magazyn. Tam znajdowało się kilkadziesiąt pojemników. Odkryto tam również bezpośrednie połączenie kanałem z Odrą, ustalił nieoficjalnie reporter Radio Opole. To oznacza, że substancje mogły być wylewane bezpośrednio do rzeki. Według jednej z hipotez substancji używano do fałszowania paliwa. Na razie nie wiadomo, kto będzie utylizował odpady. Premier po spotkaniu z kolejnymi ministrami pytała ich o dokonania. Dziś rozmawiała z wicepremierem, ministrem finansów i rozwoju Mateuszem Morawieckim oraz przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem. Tematem były finanse i zrównoważony rozwój. Szefowa rządu rozmawiała z ministrami o priorytetach w dziedzinie rozwoju. Omawiano więc pakiet 100 zmian dla przedsiębiorców, uszczelnienie systemu podatkowego oraz inne działania proinwestycyjne. Pokazujemy, że w Polsce jest wystarczająca ilość środków budżetowych, tylko trzeba je umiejętnie wydawać rozsądnie i przede wszystkim nie wolno ich marnować. Mateusz Morawiecki dodał, że rozmowy dotyczyły także priorytetów w tegorocznym budżecie, a ten ma wspomagać zarówno rozwój małych przedsiębiorstw, jak i wspierać rodziny. Większa część z tego to program 500+, ale też mieszkanie plus, 75+, programy związane z restrukturyzacją różnych sektorów i jednocześnie utrzymamy w ryzach deficyt budżetowy w granicy 3%. Z kolei minister Henryk Kowalczyk ma aktywnie koordynować zmiany w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa. To pokłosie reform związanych z likwidacją resortu skarbu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Greccy rolnicy rozpoczęli zapowiadane blokady. Na drogi na północy i w centrum kraju, a także na Krecie wyjechały setki traktorów. Demonstrujący żądają zmian w systemie podatkowym i emerytalnym, a także odszkodowań za straty, jakie ponieśli z powodu ataku zimy. Dzisiejsze blokady miały charakter ostrzegawczy. Rolnicy demonstrowali w kilkunastu miejscach. W następnych dniach mają zdecydować o dalszej formie protestu. Część z nich jest gotowa na zablokowanie dróg, tak jak w ubiegłym roku, kiedy nastąpił paraliż komunikacyjny kraju. Są też tacy, którzy nie chcą stwarzać tego typu problemów i proponują inne rozwiązania. Protestujący podkreślają, że obecny rząd grecki i Unia Europejska prowadzą politykę, która jest wymierzona w rolnictwo. Żądają m.in., aby zmieniony został sposób ich opodatkowania. Domagają się też pokrycia strat, jakie ponieśli w szczególności rolnicy na Krecie, gdzie uprawy niektórych warzyw i owoców cytrusowych zostały zniszczone przez obfite opady śniegu, nawet w 80%. Podkreślają, że są zmuszeni, aby walczyć o swoje prawa, bo inaczej ich praca będzie nieopłacalna. Relacjonowała zatem Beata Kukiel-Wrejda. Teraz się pochwalimy. Program Trzeci Polskiego Radia jest jedyną stacją ogólnopolską, która w 2016 roku zwiększyła swoje udziały w czasie słuchania w porównaniu z rokiem 2015. Wyniósł 7,9% i jest najlepszy od 2012. A z kolei dwa programy Polskiego Radia, Trójka i Jedynka, są najdłużej słuchanymi w ciągu dnia rozgłośniami ogólnopolskimi. Średnio dziennie słuchacze poświęcili 197 minut programowi Trzeciemu i 184 minuty radiowej Jedynce. Próba bicia rekordu Guinnessa w Katowicach. W ciągu doby ponad 600 osób musi zasiąść na ergometrze wioślarskim. Każda ma do pokonania 500 metrów. Zmagania rozpoczęły się w nocy w jednym z klubów fitness. Odwiedził go Łukasz Szwej. Nie jest to łatwe przepłynąć 500 metrów, dając siebie wszystko. Które mięśnie najbardziej pracują? O,

tutaj się z rzędu awanturze z córką zrezygnowałem. O tym i innych przykładach niełatwej pracy w komitecie rodzicielskim za kwadrans. Za pół godziny połączymy się z Markiem Wałkuskim. Donald Trump rozpoczyna właśnie kolejny dzień prezydentury. Po 17 przyjrzymy się pracy dzielnicowego. Dzielnicowym może zostać każdy, ale predyspozycje no są, które powinien mieć. Komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność nawiązywania kontaktu. O pracy dzielnicowego za godzinę. Uwaga kierowcy, wracają fotoradary, część już wróciła i robią zdjęcia, choć wciąż są zaprogramowane z wyrozumiałością. Jest zakres tolerancji, przekroczenia prędkości i pewnie tak zostanie, bo na przykład w Australii, gdzie radary nie miały żadnej litości, jeżeli było 50, to robiły zdjęcie przy każdym przekroczeniu, w Australii stwierdzili, że to nie działa. Wcześniej był limit, teraz go zniesiono, uznano, że jeśli jest dopuszczana prędkość do iluś, to nie należy jechać ani o 1 km więcej. Czyli jeżeli jest ograniczenie do 50, jedziemy 51, już możemy dostać mandat. Tak, dokładnie. No i badacze tamtejsi z uniwersytetu sprawdzili, jak to wpływa na kierowców, zrobili takie badanie i to okazuje się, że to jest po prostu niebezpieczne. Że kierowca tak skupia się na prędkości, że zapomina o innych rzeczach i na dobre to w sumie nie wychodzi. Tak się koncentruje, że się dekoncentruje. O fotoradarach po 17. Jadłodzielnia to tytuł dzisiejszego reportażu. Przepraszam bardzo, ma pan jakieś straty? Coś, co by poszło do wyrzucenia? Oj, nie ma. Ej, dziękuję. Food sharing, czyli dosłownie dzielenie się jedzeniem. Myśmy ten termin przetłumaczyli na jadłodzielnie i tak nazywamy miejsca, w których można się podzielić jedzeniem. Ogólnie idea jest prosta. Chodzi o to, żeby zamiast wyrzucać jedzenie, zostawiać je w miejscu ogólnodostępnym, z którego każdy może sobie to jedzenie wziąć. Jadłodzielnia. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję poniedziałkową, popołudniową. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy także do telefonu w każdej sprawie. Halinka zaprasza przy telefonie 22 i 7 trójek. Do 19 czeka na Państwa głosy. A zaczynamy piosenką dnia. Dawno jej nie było i właśnie wróciła Nora Jones. Bye. to przesłuchaliśmy piosenkę Nory Jones. To jest nasza piosenka dnia, a teraz w Trójce o innych przesłuchaniach. Zapraszamy do Trójki. Bo rozpoczęły się przesłuchania osób, które 16 grudnia brały udział w protestach przed gmachem Sejmu. W prokuraturze okręgowej w Warszawie stawili się pierwsi uczestnicy tamtych wydarzeń, zeznawali w charakterze świadków. Wcześniej policja opublikowała na swoich stronach internetowych wizerunki kilkudziesięciu w sumie manifestantów. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłeś dziś w prokuraturze, rozmawiałeś z przesłuchiwanymi. Jak przebiegały te przesłuchania? No, jak się okazało po przesłuchaniu pierwszego z wezwanych, to, że prokuratura wezwała kogoś na świadka, nie musi oznaczać, że nie zostaną mu przedstawione zarzuty. Tak właśnie stało się dziś. Pierwszy z przesłuchiwanych, który nie chciał rozmawiać z mediami, usłyszał zarzut znieważenia dziennikarza TVP. Kolejne przesłuchanie rozpoczęło się po godzinie 13 i skończyło się przed chwilą. Wcześniej pełnomocnik wezwanych, mecenas Jarosław Kaczyński, przyznał, że prokuratorzy sprawdzają m.in., czy uczestnicy protestów byli agresywni wobec posłów. Śledztwo jest prowadzone w sprawie popełnienia przestępstw z artykułu 191 i 224 kodeksu karnego. 191 to jest działanie z użyciem przemocy bądź groźby bezprawnej w celu wymuszenia określonego działania. Artykuł 224 kodeksu karnego mówi natomiast o groźbie bezprawnej lub przemocy w celu wpłynięcia na działanie organów państwa. Jeszcze kilka dni temu szef MSWiA Mariusz Błaszczak prosił o to, by osoby, których wizerunki zostały opublikowane na stronach internetowych policji, sami zgłaszali się na przesłuchania. Jednak otwarcie przyznawał, że jego zdaniem część demonstrantów złamała prawo. Jest właśnie prośba o to, żeby albo same się zgłosiły, jedna z tych osób sama się zgłosiła rzeczywiście, żeby ustalić ich tożsamość, żeby odpowiedzieli za łamanie prawa, żeby odpowiedzieli za to, że dopuścili się złamania prawa. Dobrowolnie stawił się dziś w prokuraturze Mariusz Maliszewski, którego zdjęcie również zostało opublikowane przez policję. Jak sam przyznał przed wejściem na przesłuchanie, jest przekonany, że przestępstwa nie popełnił. Nie zrobiłem nic złego. Jestem tutaj zaproszony przez pana prokuratora, ponieważ sam zgłosiłem się na policję. Zgłosiłem się dlatego, że mój wizerunek został upubliczniony na stronach policji. Szczerze mówiąc, zrobiło mi to dużą przykrość. Byłem na demonstracjach przed Sejmem, które były uzasadnione. W Sejmie działo się dużo złego, w związku z czym przed Sejmem odbywała się demonstracja. Ja byłem przed Sejmem jako osoba dokumentująca te demonstracje. Ja robiłem transmisję na żywo z tych wydarzeń. Maliszewski podkreślił również, że jego zdaniem publikacja zdjęć demonstrantów i wzywanie ich do prokuratury to po prostu zastraszanie przeciwników rządu. Wzywanie mnie na świadka tutaj po opublikowaniu mojego wizerunku uważam za rodzaj próby zastraszenia. Nie mnie nawet, chodzi o wszystkich innych, którzy biorą udział w demonstracjach. Inni ludzie, którzy biorą udział w demonstracjach, powinni zrozumieć to w ten sposób. Uważajcie, bo my was opublikujemy, zrobimy wam zdjęcia, będziecie skojarzeni z jakimiś przestępstwami. Czy jest przestępstwem demonstrowanie w Polsce? Nie jest. Ja oczekuję, że pan prokurator przesłucha mnie i powie, że się pomylił. Dosłownie przed chwilą Mariusz Maliszewski wyszedł z przesłuchania i poinformował, że został mu postawiony jeden zarzut – znieważenia osoby publicznej. Z kolei pełnomocnik przesłuchiwanych, mecenas Jarosław Kaczyński, zapowiedział, że jego klienci zamierzają pozwać policję i prokuraturę za publikację ich wizerunków. No na pewno będziemy tutaj kierować sprawę do sądu cywilnego. To bez dwóch zdań. Już mam potwierdzenia od kilku osób, że będą chciały, żeby wystąpić z pozwami. To są pozwy o ochronę dóbr osobistych oczywiście. Umieszczenie zdjęć demonstrantów na stronach policji to rutynowe działanie, uważa wicepremier Jarosław Gowin, były minister sprawiedliwości. Według niego policja miała pełne prawo do zastosowania takiego środka. Tak mówił jeszcze w ubiegłym tygodniu. Powinniśmy mieć takie elementarne zaufanie do instytucji państwa, że jeżeli policja uważa, że doszło do złamania prawa i że ściganie sprawców tych domniemanych przestępstw wymaga odwołania się do opinii publicznej, to policja ma takie instrumenty. A jutro kolejne przesłuchania. W prokuraturze mają się stawić kolejni dwaj demonstranci, którzy również zostali wezwani w roli świadków. A dziś w prokuraturze okręgowej w charakterze świadka tych dzisiejszych wydarzeń był Mariusz Krzemiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak na marginesie, mecenas Jarosław Kaczyński jest pełnomocnikiem przesłuchiwanych. Tak. Nomen omen. Jarosław Kaczyński, mało tego, ma siedzibę kancelarii przy ulicy Nowokrockiej w Warszawie. Czyli tam, gdzie sam wiesz kto. Gdzie Jarosław Kaczyński. Everybody goes. już. On the downtown train with my ball and Shane, when the clock strikes eight, a chain reaction. I've been on the floor, I've been shown the door, now what's next in store? A chain reaction. Peter, Bernie i John w Trójce. 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Bal na koniec gimnazjum, studniówka to ważne wydarzenia w życiu młodych ludzi, bo są to ich pierwsze poważne imprezy. Ale nie tylko dla nich to są poważne imprezy, także dla rodziców. I rodzice często chcieliby w takich imprezach uczestniczyć, choćby jako przedstawiciele komitetu organizacyjnego. I tu pojawiają się problemy, bo dzieci niekoniecznie sobie tego życzą. Zorganizowaliśmy sami z siebie komitet organizacyjny, zorganizowaliśmy kilka zebrań, rozdzieliliśmy zadania, znaleźliśmy salę, podpisaliśmy umowę i w tym momencie córka doszła do wniosku, że ona nie wytrzyma tego, że ojciec będzie na studniówce. Jeżeli na przykład rodzic przychodzi na oglądanie poloneza, to jest takie normalne, to jest fajne, bo zobaczy, czego się nauczyliśmy tak naprawdę. Ale jeżeli tata ma spędzić ze mną całą studniówkę, czuję się wtedy faktycznie jak taki dzieciak, że tata mnie będzie przy każdym etapie pilnował. Zdziwiony byłeś? Trochę tak, no bo tłumaczyłem, że będę tam jako członek komitetu organizacyjnego. Nie jako tata? Nie jako tata. Czyli nie jako nadzór? Nie jako nadzór, to znaczy to po części jako nadzór. My mamy z jednej strony dziecko, które czuje się całkowicie dojrzałe, nawet jak kończy podstawówkę, nie mówiąc o maturzystach. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. I chce w związku z tym być zupełnie niezależne od swoich opiekunów, a z drugiej strony mamy rodziców, którzy tak by chcieli zobaczyć, jak ta córeczka w tym polonezie wygląda i jak jej się fałdy kreacji układają. No myślę, że jest to jednak przede wszystkim uroczystość młodych ludzi i oni powinni mieć zdanie rozstrzygające. Mi się wydaje, że studniówka to jest taka okazja, kiedy jest fajnie, jak są zaangażowani uczniowie i rodzice i nauczyciele. Rodzice strasznie wzruszają się podczas studniówki. Widać też, że ta studniówka to poza tym, że to jest też impreza dla nas, to widać, jak bardzo przeżywają to rodzice. Pani działała przy organizacji? No w tym roku byłam taką niepisaną przewodniczącą tego komitetu studniówkowego. Co dziecko na na to, bo ja wiem, że dzieci niechętnie. Moje dziecko... Pani Halina, mama maturzysty. W ogóle po studniówce powiedziało mi: mamo, bardzo ci dziękuję za studniówkę. A przed studniówką? Czy mu się podobało, nie wiem, ale na pewno mu nie przeszkadzało. No w końcu rodzice finansują imprezę. Anna Koszycka, dyrektor 27 liceum w Warszawie. Dzieci sobie zdają z tego sprawę. Myślę, że oni się nie wstydzą ani bawić się przy nas, ani tańczyć. Nie zdarzyło się tak, żeby uczniowie prosili rodziców, żeby jednak nie przychodzili. No. Są od zawsze, są w sposób, jakby to powiedzieć, nie wiem, nienachalny, no nie biegają za nimi po parkiecie. Mamy nie proszą, żeby synowie z nimi zatańczyli i tak dalej. Jakoś to odbywa się bezkonfliktowo. Naszym zadaniem miało być nadzorowanie tego, żeby studniówka przebiegła w sposób kulturalny. Broń Boże, żeby nie pojawiły się napoje wyskokowe. A poza tym to w zasadzie mieliśmy być niewidoczni. Ostatecznie zrezygnowałeś. Ostatecznie po którejś z rzędu awanturze z córką zrezygnowałem. Znaczy ja nie wiedziałabym, jak się zachować wobec taty właśnie w takim miejscu. Ponieważ jednocześnie chciałabym się bawić ze znajomymi, a wiem, że ciężko byłoby na przykład nie spędzić chwili z tatą. To jest tak, że właśnie rodzice po prostu chcą uczestniczyć w takim wydarzeniu w życiu dziecka. To jest dla nich też ważny moment. To się dzieje bardzo spontanicznie. My po zebraniu klasowym zaprosiliśmy wszystkich rodziców, którzy chcą się cokolwiek dowiedzieć. Chętni byli. Było ze 30-40 osób. Przygotować imprezę, potem ewentualnie być w tle, gdzieś tam w cieniu, być nienachalnie, nie przeszkadzać tym młodym ludziom i powinni tego rodzice naprawdę przestrzegać. No najlepiej po prostu po obejrzeniu poloneza, gdyby udali się do domów, ewentualnie czekając z włączonym telefonem, kiedy dziecię zadzwoni po to, żeby je przywieźć. Czyli część otwarta dla prasy, tak w przenośni powiem, i potem po polonezie tacie już dziękujemy do domu, a my zostajemy sami, my, znaczy młodzież, znaczy oni. Z jednej strony część młodzieży nie chce, żeby rodzice się angażowali, a z drugiej strony ktoś musi pomóc w organizacji studniówki i nie chodzi tylko o finansowanie, ale organizację generalnie, logistykę, o uczestnictwo rodziców w balach dzieci, pytała Izabela Woźniak. Państwo pewnie także swoje przeżyli i swoje wiedzą, 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa, polskieradio.pl, a ta piosenka dla rodziców, tak przy okazji. Napisz proszę. Moje dzieci już są prawie, że zupełnie samodzielnymi, młodymi ludźmi. I w jednym i w drugim przypadku byliśmy na początku studniówki, żeby zobaczyć rzeczywiście te garnitury w przypadku syna, linoliny w przypadku córki. I oni nie mieli tak naprawdę nic przeciwko temu. Z żoną oczywiście się wzruszaliśmy. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Minęła już 16.30. Trójce, skrót wiadomości. Krzysztof Zybewski. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego białostoczanina. Ciało 20-latka wyłowiono przed południem z Netty w Augustowie. Mężczyzna najprawdopodobniej wszedł na lód, który się pod nim załamał. Okoliczności tragedii wyjaśnia teraz policja pod nadzorem prokuratury. Ostatni raz mieszkańca Białegostoku widziano około 1:30 w nocy z soboty na niedzielę na ulicy Zarzecze w Augustowie. W niedzielę rano jego zaginięcie zgłosiła rodzina. W poszukiwaniach brali udział policjanci oraz strażacy. Ciało znaleziono w rzece. Śledczy na razie wykluczyli udział osób trzecich w tej tragedii. Najprawdopodobniej młody mieszkaniec Białegostoku wyszedł nocą z jednego z augustowskich lokali i wszedł na lód, który się niestety pod nim załamał. Policja ostrzega i przypomina, że wchodzenie na zamarznięte rzeki i jeziora jest bardzo ryzykowne. Wahania temperatury sprawiają, że lód, choć wydaje się mocny i stabilny, może się niespodziewanie pod nami załamać. Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujść rzek i kanałów, przy mostach oraz przy brzegach, gdzie zwykle lód jest najcieńszy. Relacjonowała Iza Kosakowska z Polskiego Radia Białystok. Uchwała antysmogowa dla Małopolski przyjęta. Zabyło 33 radnych. Nikt nie był przeciw. Przewiduje m.in. wymianę starych pieców węglowych oraz zakaz stosowania węgla złej jakości. Uchwała nie będzie dotyczyła Krakowa, gdzie wprowadzono jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy antysmogowe. Do tego tematu wrócimy w serwisie o 17. Syryjska opozycja domaga się podpisania porozumienia o trwałym zawieszeniu broni. W Astanie trwają rozmowy w sprawie uregulowania konfliktu w Syrii. W stolicy Kazachstanu spotkało się 7 delegacji reprezentujących m.in. rząd w Damaszku i syryjską opozycję. Marcin Andrzej Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówi, że szanse na porozumienie są małe, choć w rozmowach biorą udział delegacje Rosji, Turcji i Iranu, czyli państw, które doprowadziły do rozejmu. Dyplomaci tych mocarstw, jeszcze jeżeli się do tego włączy administracja w przyszłości Trumpa, mogę sobie wyobrazić, że one jakieś kompromisy między sobą są w stanie zawrzeć. To można sobie wyobrazić, natomiast ja jestem sceptyczny nadal, dopóki nie zostaną odcięte te wszystkie frakcje od zaopatrzenia w broń i wsparcia właśnie zewnętrznego, i tutaj brakuje w tej konferencji, w tym spotkaniu w Astanie też tych krajów arabskich. A więcej o rozmowach w Astanie powiemy w serwisie za pół godziny. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy w centrum i na północy możliwe opady śniegu, przechodzące na Pomorzu w deszcz ze śniegiem. Temperatura w nocy od minus 10 stopni na Podkarpaciu do minus 6 w centrum i do zera nad morzem. Jutro niewiele przejaśnień na południu i tam lokalnie śnieg, a na północy deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 4 stopni na Podkarpaciu do plus 3 w Szczecinie. Dzień nam się bardzo wydłużył w ciągu miesiąca, no bo teraz za naszym oknem jasno już nie jest, ale to jeszcze nie jest ciemno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. LED TV 40 cali, Samsung 200 Hz za 1299. Smartfon Lenovo Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. Laptop HP, procesor Intel Pentium, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Czym różni się wypożyczka od innych pożyczek? Tym, że od razu dokładnie wiesz, ile za nią zapłacisz. Tylko niewielką, z góry znaną opłatę za wypożyczenie. I ani złotówki więcej. A dlaczego wziąć ją właśnie teraz? Bo tak niskiej opłaty za wypożyczenie 10 tysięcy złotych w Eurobanku jeszcze nie było. Sprawdź koniecznie. Eurobank. Na co dzień. Promocja trwa do 16 kwietnia 2017 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 60 rat. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Koszt pożyczki dotyczy obowiązkowych kosztów ponoszonych przy zawarciu umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty i prowizje, regulamin promocji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. najnowszym gościu niedzielnym bezpłatny dodatek. Płyta CD. Arcydzieła muzyki klasycznej wykonuje jeden z najwybitniejszych tenorów naszych czasów. Andrea Bocelli. Na krążku m.in. Time to Say Goodbye, Panis Angelicus, Nessun Dorma. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Zima wystawia nas na ciężką próbę. Niska temperatura oraz wiatr osłabiają nas skórek, zwłaszcza delikatną i cienką skórę ust, która najbardziej narażona jest na przesuszenie czy pękanie. Wybierz Regenerum. Regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż pomadka. To specjalistyczne serum do ust, które nie tylko przynosi natychmiastową ulgę, ale także nawilża je i wygładza. Serum intensywnie odżywia usta oraz zapewnia im długotrwałą ochronę przed mrozem, wiatrem i słońcem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ojciec, który się wypowiadał, który miał pilnować na studniówce swojej córki, żeby tam absolutnie nie pojawiły się jakieś napoje wyskokowe, niech on sobie przypomni swoją studniówkę i czy tam się żadne napoje wyskokowe nie pojawiały, jakby się czuł, gdyby jego ojciec stał nad nim i patrzył, czy on tam nie przelewa pod stołem. To Adele. I za chwilę powrócimy do tej piosenki. Adele jeszcze wróci, ale teraz mamy połączenie z Waszyngtonem. Zapraszamy do Trójki. Z Waszyngtonem, gdzie jest Marek Wałkuski. Tam dzień się dopiero zaczyna. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jest jakaś sprawiedliwość na tym świecie. W Waszyngtonie leje. No tak, pogoda już kilka dni temu popsuła, ale dzisiaj to już jest zimno i deszczowo i brzydko. A u nas było bardzo ładnie. Taki dzień na pracę. I ciepło u nas było. Ale to w Waszyngtonie właśnie rozpoczyna się kolejny dzień pracy Donalda Trumpa. I co dziś będzie podpisywał? No najwyraźniej Biały Dom chce już zamknąć ten spór, jaki miał miejsce tutaj w czasie weekendu pomiędzy Donaldem Trumpem, jego rzecznikiem i mediami o wielkość tłumów na inauguracji. Dziś bardzo napięty kalendarz Donalda Trumpa. Kilka spotkań z biznesmenami, ze związkowcami, z przywódcami kongresu. No i najważniejszy punkt, już jedno spotkanie miał za sobą z przywódcami, z przedsiębiorcami amerykańskimi. Powiedział im, że absolutnie nie powinni przenosić miejsc pracy za granicę, że obniży podatki dla firm i przedsiębiorstw, ale jeżeli będą przenosić fabryki, zakłady przemysłowe za granicę, to będą płacić bardzo wysoki podatek, więc tego rodzaju zapowiedź, która wkrótce prawdopodobnie przełoży się na jakąś ustawę, natomiast na razie jest zapowiedzią. To, co dzisiaj się wydarzy istotnego, to pierwsze rozporządzenia, które podpisze nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. No i one też między innymi dotyczą ochrony amerykańskiego rynku pracy. Pierwsze to jest wycofanie się Stanów Zjednoczonych z transatlantyckiego partnerstwa. To jest takie porozumienie handlowe obejmujące 11 krajów, które zawarł rząd Baracka Obamy, prezydent Barack Obama. Ono nigdy nie zostało ratyfikowane przez Stany Zjednoczone, no ale miało być ratyfikowane. W każdym razie prezydent Barack Obama chciał, aby zostało. Transatlantyckie czy uznał, że ono transpacyficzne. Donald Trump uznał, że uderza ono w amerykański rynek pracy, w amerykańskich pracowników, w związku z tym podpisze rozporządzenie, w którym wycofa się z tego porozumienia. Druga rzecz to rozporządzenie w sprawie renegocjacji innego porozumienia handlowego, NAFTA. To jest porozumienie między Kanadą, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi, bardzo krytykowane przez polityków amerykańskich, w przeszłości także demokratów. I to była jedna z głównych z filarów kampanii wyborczej Donalda Trumpa, anulowanie tego porozumienia, które jego zdaniem i zdaniem wielu Amerykanów odebrało miejsca pracy robotnikom w takich stanach jak Michigan czy Ohio. Po prostu wiele firm przenosiło swoje fabryki do Meksyku, a te produkty, które tam były wytwarzane, z powrotem sprowadzano do Stanów Zjednoczonych. To bardzo ciekawe. To będzie rozporządzenie zapowiadające renegocjacje tych porozumień. To jest ciekawe, bo a propos tego, że to wszystko są naczynia połączone, bo u nas dyskutowało się bardzo mocno o tym porozumieniu Europy z Kanadą i mówiło się, że jeżeli my podpiszemy to porozumienie z Kanadą, to właściwie i tak Stany wchodzą do nas kuchennymi drzwiami, bo Stany mają z Kanadą naftę i właściwie przez Kanadę mogłyby wchodzić do Europy, a tymczasem Stany chcą renegocjować swoją naftę. No tak, wprowadzić jakieś ograniczenia w imporcie, a przede wszystkim mechanizm ten, o którym mówił Donald Trump do biznesmenów, czyli mechanizm, który uniemożliwi przenoszenie miejsc pracy ze Stanów Zjednoczonych do krajów, gdzie jest tańsza siła robocza, czyli na przykład Meksyk. Ale nie tylko kwestii gospodarczych dotyczyły pierwsze rozporządzenia, czy dotyczyć będą pierwsze rozporządzenia, bo prezydent Trump dopiero je będzie podpisywał. Otóż dwa inne znaczące, i to też są obietnice wyborcze. Po pierwsze, 5-letni zakaz lobbingu dla byłych członków rządu. To jest w ramach tego hasła, które głosił w czasie kampanii osuszania bagna, czyli żeby nie było tak, że członkowie rządu, członkowie administracji działają na rzecz firm, licząc na to, że za chwilę obejmą stanowiska w nich. No a druga rzecz, druga kwestia to Planned Parenthood International, czyli międzynarodowa, zagraniczna filia organizacji Planned Parenthood, która między innymi zapewnia dostęp do aborcji biednym kobietom w Stanach Zjednoczonych i to samo robi za granicą. Prezydent Trump nie ma możliwości odwołania finansowania, zaprzestania finansowania organizacji w Stanach Zjednoczonych, bo to może zrobić kongres. Natomiast ma władzę, jeśli chodzi o filię zagraniczną, no i właśnie to nastąpi. No i szereg spotkań też przed Donaldem Trumpem, bo zamierza spotkać się z Theresa May, która jedzie do Stanów Zjednoczonych, ma się spotkać z premierem Izraela, ma się spotkać z sąsiadami, czyli z przedstawicielami Meksyku i Kanady, bo te sąsiedzkie sprawy są bardzo gorące. Tak, Donald Trump rozmawiał wczoraj z premierem Benjaminem Netanyahu. Barack Obama miał bardzo napięte stosunki z premierem Izraela, między innymi za sprawą tego porozumienia z Iranem, któremu Netanyahu się sprzeciwiał, ale było wiele innych kwestii. To, jakby co dociera i z Białego Domu, i z Tel Awiwu, wynika, że to będzie zupełnie inna era stosunków, dużo przyjaźniejsze stosunki Stanów Zjednoczonych z Izraelem, w każdym razie rządów obu krajów. Theresa May przyjedzie w piątek. Donald Trump już zapowiedział, że zrobi wszystko, żeby jak najszybciej podpisano porozumienie handlowe z Wielką Brytanią po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No i jeśli chodzi o przywódców Meksyku i Kanady, to właśnie jest kwestia tych renegocjacji układu NAFTA. W tej sprawie Donald Trump chce się z nimi spotykać. Dziękuję Ci bardzo za tę opowieść. To jest rozkład jazdy na dziś i na ten tydzień. Czy wiemy o coś? W każdym razie początek dużych zmian. Znaczących zmian w i amerykańskiej polityce wewnętrznej, i międzynarodowej, i handlowej. Czy wiemy coś o charakterze Donalda Trumpa? Czy on jest skowronkiem, sową? Jak to u niego wygląda? Czy on wstaje wcześnie rano i zaczyna pracować intensywnie, czy wieczorem się rozkręca? No dziś pierwsze spotkanie miało 9, więc musiał wstać stosunkowo wcześnie. Natomiast muszę sprawdzić, jaki jest rytm jego dnia, bo być może musi się dostosować do tego reżimu, rytmu Białego Domu i pracy innych urzędników administracji. Ale patrząc chociażby na nowe zasłony nie w domu... Nie wygląda na to, by spał do 11. Patrząc na nowe zasłony w Białym Domu, to być może ten rytm Białego Domu będzie musiał się do niego dostosować. Być może tak, ale Donald Trump w czasie kampanii wyborczej wstawał chyba o 5 rano, a kładł się spać o 11, a może nawet później, a może w ogóle nawet się nie kładł czasami spać, bo tweetował o 3 w nocy. Więc myślę, że ten kalendarz, ten rytm ma elastyczny. W każdym razie na pewno będzie dużo pracował. Dziękuję bardzo. Z Waszyngtonu deszczowego Marek Wałkuski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Wracamy do Adela. Już za chwilę w studiu pojawi się Ernest Zorzuń. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Żołnierze Senegalu, Gany, Nigerii, Togo i Mali jako Korpus Zachodnioafrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej wkroczyli do Gambii. Gdyby nie to, władzy nie oddałby rządzący ponad 20 lat Yahya Jammeh. Kim jest dotychczasowy władca Gambii, który między innymi chwalił się tym, że potrafi leczyć AIDS? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Awantura zaczęła się w sposób oczywisty, gdy komisja wyborcza ogłosiła wyniki prezydenckich wyborów. Adama Barrow, 263 515 głosów. Yahya Jammeh, 212 099 głosów. I okazało się, że będący do tej pory prezydentem Yahya Jammeh już prezydentem nie będzie. Na początku uznał on wyniki wyborów, by bardzo szybko się rozmyślić. Niniejszym informuję wszystkich obywateli Gambii, że nie uznaje wyników wyborów, tym samym zostają one anulowane. Niełatwo mu było po 22 latach rządzenia władzę oddawać, zatem oddać jej nie chciał. W Gambii jest jak w więzieniu, żadnej demokracji, żadnej wolności. Nie możesz mówić, co myślisz, jeżeli jesteś Gambijczykiem. Ale jeśli jesteś obcokrajowcem, też nie możesz. Yahya Jammeh w lipcu 1994 roku jako porucznik stanął na czele zamachu stanu przeciw pierwszemu prezydentowi Gambii. Nie chcemy utrzymywać władzy długo, mówił jako młody porucznik w 1994 roku. Zmienimy tylko system, by nie powtórzyło się to, co działo się przez ostatnie 30 lat. I jak tylko to zrobimy, natychmiast wracamy do koszar. Yahya Jammeh do koszar jednak nie wrócił. Najpierw rządził jako przywódca hunty wojskowej, a później objął władzę jako prezydent. Rządy trzymał twardą ręką, nie znosząc sprzeciwu. Dbał o własne bogactwo. Uciekając z kraju, zabrał 11,5 miliona dolarów z państwowej kasy. I tu dodać trzeba, że Gambia to najmniejsze afrykańskie państwo i najbiedniejsze. A moim gościem jest pan Marek Rorga-Sztecki, publicysta, dyplomata w krajach Afryki. Witam pana bardzo serdecznie. Witam. 11,5 miliona dolarów na światowe mierzenie to niedużo, ale na gambijskie? Przede wszystkim należy zakładać, że pan Yahya Jammeh już dawno spore sumy wyprowadził. Wiadomo, że ma dosyć okazałe posiadłości w RPA. Prawdopodobnie, tak jak większość afrykańskich satrapów, już sobie coś załatwił na Lazurowym Wybrzeżu, więc myślę, że to kieszonkowe dla niego. Mm-hmm. Odleciał wczoraj wieczorem. Myśli pan dokąd? Poleciał do Gwinei, Gwinei Konakry, samolotem z prezydentem tego kraju, panem Alpha Condé. Tam dożyje swych dni, czy będzie szukał innego miejsca? Przede wszystkim dla pana byłego prezydenta najistotniejsze jest to, czy będzie ścigany za ogromną ilość łamania praw człowieczych i obywatelskich w swym kraju. I sądzę, że najpierw musi się zorientować, czy jego następca wystąpi z odpowiednimi wnioskami o jego ściganie, czy nie. A potem przede wszystkim będzie wybierał taki kraj, gdzie nie grozi mu ekstradycja. Gambia żyje z rolnictwa i turystyki. Dobrze żyje z tego rolnictwa i turystyki? No, tego rolnictwa tam jest bardzo skromnie. Trzeba jeszcze dodać, że trochę z rybołówstwa, bowiem podstawą białka diety Gambijczyków są ryby, a nie białko zwierzęce. No i oczywiście turystyka, albowiem tak naprawdę jak popatrzeć na mapę, to kraj się składa z dwóch długich plaż wzdłuż morza i rzeki. Wróćmy do polityki. Yahya Jammeh w 1994 roku jako młody porucznik był przywódcą puczu. Później zarządził wybory. Szło w dobrym kierunku. Kiedy stał się takim satrapą? To jest, można powiedzieć, przekleństwo większości afrykańskich polityków. Mamy takie przykłady z Joweri Museveni w Ugandzie. Mamy takie przykłady z innymi przywódcami. Już nie wspomnę w tej chwili o prezydencie Robercie Mugabe w Zimbabwe, który jest prezydentem od pierwszego dnia niepodległości i przysiągł, że umrze na swoim stanowisku, a już skończył 90 kilka lat. Więc to jest taki dosyć trwały element. Ci przywódcy bardzo szybko się wynarodowiają. Bardzo szybko oni lubią używać pretekstu miejscowych zwyczajów po to, żeby swoją władzę kontynuować, ale faktycznie to są ludzie bardzo wyobcowani nawet z własnego środowiska. No, przykład właśnie prezydenta, byłego prezydenta Gambii i jego podejścia do wyborów, kiedy satrapowie są tak bardzo już wierzą we własną legendę i własną miłość, że lud ich kocha, prawda? Bo wszyscy totumfaccy im mówią, że jesteś najwspanialszy, pan jest najwspanialszy, lud pana kocha. W związku z czym... No jak w to nie wierzyć? Wie pan, próżni jesteśmy wszyscy. No a, prawda, władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie. I podejrzewam, że mechanizm to był po prostu taki. On sobie pomyślał, jak cały naród mnie kocha, to jak wystartuję w wyborach, to i tak zdobędę ogromną ilość głosów i nie trzeba się martwić. I nagle ogłaszają najpierw częściowe, potem końcowe wyniki i się okazuje, że przyszedł na drugim miejscu i to był jakiś taki szok dla niego, prawda? Jak to? Mnie nie kochają? Przecież mieli mnie kochać, prawda? I ta jego reakcja, że w pierwszej chwili poddał się do dymisji, no ale potem zaraz, chwileczkę, no to znaczy co? Ja zostanę, byłem kimś, a zostanę nikim i się z tego wycofał, próbował się wycofać. Ale to znaczy, że coś przeoczył, bo gdyby rzeczywiście bardzo mocną, silną ręką trzymał rządy w kraju, to nie dopuściłby do tego. Ja myślę, że tu jest jeszcze istotna specyfika Gambii, która jest małym krajem wewnątrz drugiego kraju, a mianowicie wewnątrz Senegalu. Te kraje różnią się głównie tym, że różni kolonizatorzy tam rządzili. W Gambii Anglicy, w Senegalu Francuzi. Natomiast takim lingua franca, bo jest tam bardzo dużo grup etnicznych i tu i tam jest Wolof, ten sam język. Gambijczycy bardzo masowo nie tylko podróżują, ale osiedlają się w Senegalu, który jest dużo bardziej rozwinięty ekonomicznie. Tam w Dakarze są dziesiątki, chyba nawet dziesiątki tysięcy Gambijczyków. I tutaj było zupełnie jasne, że po możliwości nacisku i oddziaływania na Gambię, zarówno z przyczyn czysto geograficznych, jak i z przyczyn historyczno-etnicznych, są bardzo silne, czego on po prostu nie przewidział. Nowy prezydent Adama Barrow będzie dobrym prezydentem? Studiował niby w Wielkiej Brytanii, wzory demokratyczne zna.